Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van De Late Avondshow. Maandag, moet ik even spieken hoor, 4 augustus. Ja, 4 augustus, het is net 11 uur geweest. En zoals je weet zijn we hier weer tot middernacht bij jou speciaal met De Late Avondshow. Easy listening, prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond Anton Horenweg, is gedragsspecialist en was bijna 40 jaar leerkracht in het basisonderwijs. En vanuit die jarenlange praktijkervaring op scholen in achterstandswijken geeft hij nu lezingen, studiedagen en trainingen over gedrag in de klas. Ook hebben we weer Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En die zegt, we hebben dat leuke tijdschrift LV verrast. En daar praat hij over in zijn podcast. Dat wekt wel een beetje de indruk dat mensen nog altijd verrast zijn van wat er allemaal te doen is in Leiden. En dat klopt ook wel. Nou, dat zometeen later in de show. En tot en met zondag 10 augustus is Kunstwerk in Art Center Schiedam, de tentoonstelling Waanorde, te zien. Het is een groepsexpositie van 9 creatieve makers. En te gast in de studio is Giel Bos. Hij is exposant en praktisch kunstenaar. Nou, dat allemaal in de late avondshow tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Veel plezier. En dit is Ambrosia met How Much I Feel. Started of you thinking that I had been untrue. But if you think that we'd be better parted, it's gonna hurt me, but I break away from you. Well, just give me the sign. Oh, tot middernacht, de late avond van Norbert Ketting. Van Portishead. En zometeen ons eerste onderwerp alweer in de late avond. De gast Anton Hoorweg, gedragsspecialist en was bijna 40 jaar leerkracht. Maar eerst Mike and the Mechanics met The Living Years. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say it loud. Say it loud. In het basisonderwijs krijgt gemiddeld 1 op de 6 kinderen te maken met gedragsproblemen. Leraren zien de laatste jaren een toename van ongewenst gedrag in de klas. En de oorzaken die lopen uiteen. Hoe ga je nou als leerkracht of ouder daarmee om? We spreken erover met Anton Horreweg. Hij is gedragsspecialist, oud-leerkracht en auteur van het boek Handboek Gedrag op School. 1 op de 6 kinderen heeft gedragsproblemen. Ik schrok nogal van dat getal. Is er nou een oorzaak aan te wijzen van al die gedragsproblemen? Nou, dat is eigenlijk een hele moeilijke vraag, want er zijn heel veel mensen en instanties die naar elkaar wijzen. Hè. Een van de dingen die vaak genoemd wordt, ja, het ligt aan de opvoeding van de ouders, die voeden niet op. Ik denk, ja, dat kan je niet zomaar stellen natuurlijk, maar goed, dat wordt wel gezegd. Maar ook de digitalisering van de jeugd, die dan minder gemotiveerd zouden zijn om in de klas te zitten en dus maar andere leuke dingen gaan doen. dat is een reden. Als je naar school zelf kijkt, dan ontbreekt daar vaak een duidelijke structuur. Ja, vaak mag je dan eigenlijk niet zeggen. Maar dat is wel op sommige scholen het geval dat de structuur niet goed is. Dus dan zijn er geen duidelijke regels. Er wordt niet ingegrepen op een consequente manier. Dus ook scholen kunnen daar een beetje naar zichzelf kijken. Ja, en misschien ook wel de complexiteit van de maatschappij en wat kinderen voorgeleefd krijgen door volwassenen. Je hoeft de social media er maar op na te slaan. En je ziet de niet zo prettige uitdrukkingen, zullen we maar zeggen, om je oren vliegen. En goed voorbeeld doet goed volgen. Nou, het is een eerste reactie, hè? En nou, dat is ook misschien helemaal niet zo raar, hè? Bij probleemgedrag. U zei het net al, streng optreden of straffen uitdelen. Maar bij sommige kinderen werkt dat nou averechts. Wat werkt nou wel eigenlijk om een kind met een gedragsprobleem, ik zou maar zeggen, in het goede spoor? En wat het goede spoor is, moeten we nog maar eens een keer over, een andere keer over praten. Maar om ze in het goede spoor terug te krijgen. Nou, om bij dat strafwerk te beginnen, dat zou ik niet doen. Ik denk dat het eerder zit in contact zoeken met dat kind, de relatie met dat kind aangaan en samen kijken wat de problemen zijn en hoe je ze gaat oplossen. Het is altijd een discussie op elke onderwijstraining ook, van wanneer geef je nou strafwerk, wanneer niet. Ik denk als je echt helemaal niet meer weet wat je moet doen, dat je daar dan moet uitkomen. Maar op tijd waarschuwen, van tevoren duidelijk vertellen wat je verwacht. Grenzen stellen. Zijn veel belangrijkere dingen. Grenzen stellen, maar ook de ouders daarbij betrekken natuurlijk, want die hebben daar ook een rol in. Ja. Hoe nemen die ouders daar nou op een hele slimme manier mee, zonder dat je op hun stoel gaat zitten? Door in ieder geval het gezamenlijke doel te benoemen. Namelijk dat je alle twee het beste wil voor dat kind. En dat je kunt vertellen wat je op school constateert en waar je tegenaan loopt. En wat heel helpend blijkt te zijn, weet ik inmiddels uit ervaring, dat heb ik echt moeten leren, van hoe doet u dat nou thuis? Herkent u overigens dit gedrag? Vaak wel. Maar wat doet u dan? Hoe krijgt u voor elkaar dat hij toch doet wat u wil? En daarmee ben je gelijkwaardige gesprekspartners. Ook al is de context niet helemaal hetzelfde. En dat zorgt er meestal wel voor dat er een goede samenwerking ontstaat. U traint leerkrachten beter om te gaan met gedragsproblemen. U schrijft boeken, u spreekt op congressen. U houdt lezingen, doet observaties. Wat is nou de gouden tip die altijd werkt? Ja, daar moet ik altijd om lachen. Want dat vragen scholen natuurlijk ook. Kom ons vertellen hoe we het moeten doen. Dat kan niet. Omdat het meeste gedrag waarover gepraat wordt is dermate complex. Daar is geen gouden tip voor. Maar ik denk dat om heel veel voor te zijn, een gouden tip is: vertel heel duidelijk wat je verwacht. En treed ook meteen op het moment dat een kind niet doet wat jij verwacht. En dat hoeft helemaal niet boos. Je kunt gewoon uitleggen, dit is niet wat ik gevraagd heb. Hoe was u zelf als leerling? Ik was een hele brave leerling. Ja, ik weet wel, op basisschool kletste ik iedereen de oren van zijn hoofd. Dat is in het VO volledig verdwenen. Maar ik was wel altijd een hele brave leerling. En als leerkracht heb ik altijd een klik gehad met de meest ondeugende jongetjes. Dat dus wel. Dat dus wel. En daar maak je uiteindelijk dan ook je vak van. Ja, precies. Als leerkrachten en ouders meer willen weten over dit onderwerp, die denken, ik wil me daar toch eens in verdiepen, want ik herken iets of ik hoor iets. Mm-hmm. Wat raadt u dan aan om te bekijken, te lezen, te onderzoeken? Ja, wij van WC 1 raden natuurlijk in ieder geval gedragsproblemen in de klas aan. Dat is mijn site. De andere 21 boeken. Daar staat heel veel informatie die je zo eenvoudig kunt lezen. En als je denkt, maar ik wil ook heel erg in de wetenschap duiken, dan is de site van het Nationaal Regieorgaan, NRO. Staat vol met onderzoeken over gedrag en didactiek. En daar vind je ook alles terug. Oké. Hartelijk dank voor dit gesprek, Anton Horreweg, gedragsdeskundige in het basisonderwijs. J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant. J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, ouais. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas. de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh. Donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh, eh, eh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont. Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Mama, I'm calling, I've got some news. Don't you tell daddy, he'll blow a fuse. Don't worry, I'm doing okay. Me to know right from wrong, it ain't what you think, and I'm still writing songs, just never thought I'd see the day. I've never felt this way. I met somebody, and he's got blue eyes, he opens the door and he don't make me cry. And in Tennessee orange room. Tennessee Orange van Megan Maroney. En daarvoor het Franstalige Donnez-moi parole van Les Frangines. En dan zometeen de column van Martijn Vroom. Maar eerst, ja, wat is er mis eigenlijk met silly love songs? Helemaal niets. Een luchtige, vrolijke hit uit 1976 die als reactie kwam op de critici die zeiden dat Paul te veel zoetsappige liefdesliedjes schreef. Nou, dit nummer is zijn speelse antwoord. Silly Love Songs van Wings en daarna Martijn Vroom. I love you. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. De volgende column die heet Ommetje in de buurt. Kijk, in onze gemeente is een hoop te beleven, hè? U weet het. We hebben dat leuke tijdschrift. Dat wekt wel een beetje de indruk dat mensen nog altijd verrast zijn door wat er allemaal te doen is. Maar ja, dat klopt ook wel. Dus lees dat magazine vooral heel goed door. Het is dan wel geschreven vanuit het oogpunt van toerisme, maar toeristen in eigen dorp, dat is ook heel goed te doen. Zie jij ook wel eens hoeveel kunst er op en langs de weg staat en in de parken? Toen ik een tijdje geleden zocht naar Applaus voor vrijwilligers van Guido Sprenkels, toen kwam ik op een hele leuke website uit. Blijkbaar hebben de artikelen in het verleden ook in het krantje gestaan. Heel mooi. De website is van Annemarie Boorsma. Ze is heel eenvoudig te vinden, hoor, op internet. En op die website er staan een hele waslijst, een enorme lijst van kunstwerken in de buitenruimte in Leidschendam-Voorburg. Ze heeft al meer dan 100 stukjes geschreven. Kijk, het leuke aan kunst is natuurlijk dat iedereen er een mening over mag hebben. Soms is het mooi, vaak is het matig. Maar soms is het ook lelijk. Althans, dat is dus mijn mening. Maar vooral, hè, vooral vorm uw eigen mening. Dus zoek die site op, ga erop uit, zoek die beelden en bekijk die kunst. Leuk, en heb het er met elkaar over. Als ik naar huis rijd in het midden van de nacht, kom ik langs een broodmachine en rem op volle kracht. Ik wil een ramp voorkomen, want er is al stress genoeg. O, wonder der techniek, ik koop een brood, brood voor morgen vroeg. In het nachtnieuws op de autoradio, kurkdroog zeggen met de wereld gaat het maar zo. En er ligt een oceaan van woelig water voor de boeg. Dan denk ik maar gelukkig heb ik brood, brood voor morgen vroeg. Waarom de waanzin het verstand versloeg, ik heb geen idee, maar waarom de waanzin het verstand versloeg. Ik heb geen idee, maar wel een brood voor morgen. Waarom de waanzin het verstand versloeg. Ik heb geen idee, maar wel een brood. Brood voor morgen vroeg. Dit is De Late Avond. Het nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. And I see the permanent damage you did to me. Never again, I just wish I could forget when it was magic. I wish it wasn't 4 a.m. standing in the mirror saying to myself, you know you had to do it, I know. The bravest thing I ever did was run. I wonder what we would have become if you were a better man. We might still be in love if you were a better man. It would have been the one if you were a better man. Yeah. Sometimes in the middle of the night I can feel you again, and I just miss you, and I just wish you were. The Better Man van Little Big Town en daarvoor het Nederlandstalige, of eigenlijk Belgischtalige nummer, Brood voor Morgen Vroeg van Bart Peters. Heb je nou ook een easy listening nummer dat je graag zou terug willen horen in de Late Avondshow? Dat kan. Ga naar www.lateavond.nl en laat daar je verzoekplaatje achter. En wellicht draaien we hem voor jou. We zijn op zoek naar easy listening plaatjes van de 60s, 70s, 80s, nou ja, eigenlijk tot aan nu. Mooie onderwerpen. We hebben er weer een. Art Center Schiedam tot 10 augustus. De tentoonstelling Waanorde. Nou, laat ik niet te veel verklappen. Straks hier, of eigenlijk nu meteen, Giel Bos met Herman de Bruin. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We gaan praten over een groepsexpositie bij kunstwerk van creatieve makers uit de Sodafabriek. En een van die creatieve makers, Giel Bos, is in de studio. Giel, welkom. Ja, ja, dankjewel. Creatieve maker. Ja, ja, dat klopt. Ja, creatief, Sodafabriek, kunstwerk. Die Sodafabriek, dat is jullie plek waar jullie werken, hè? Dat klopt. Maar nu hebben jullie dus een expositie op uitnodiging van Kunstwerkt. Die moest de zomer overbruggen, geloof ik, zei ja, dat, je net in dat het vorige gesprek. Ja, ja? We hebben vorig jaar een paar kunstenaars van Kunstwerk uitgenodigd bij ons om open atelier te houden. Mm-hmm. En vanuit die samenwerking hebben we bij Inge Hoefnagel haar etalage thuis, de expo-etalage, gevuld in de winter. En is het idee ontstaan, Inge is een van de kunstenaars van Kunstwerkt, om ons uit te nodigen voor een groepsexpositie. Ja, dan heb je 9 kunstenaars. Is dat allemaal goed te vinden in Kunstwerkt? Is dat niet te veel? Of hebben jullie allemaal 1 of 2 werken mogen inleveren? Leuke vraag. Ja, dat is moeilijk te beantwoorden. Want we hebben, ja, wij doen het anders in de Sodafabriek. En niet alleen hoe de Sodafabriek er nu bij staat, maar ook wat we doen en wat we maken. Dus eigenlijk hebben we in de expo-ruimte van Kunstwerkt 1 grote installatie gemaakt, waarin nou, misschien wel 80 kunstwerken zijn verwerkt. Ja, ja, ja. Maar ja, wat doen jullie dan in die Sodafabriek anders dan anderen? De plek is anders. Wij zijn ook niet officiële kunstenaars. Het is ook een plek die zich gewoon leent voor hele uiteenlopende uitingen, vormen van, ja, ja, van kunst of van creativiteit. Dus we zijn ook een beetje een van alles en nog wat gezelschap. Ja. Het is geen gepolijste galerie. Nee, nee, nee, nee. Dat is Kunstwerkt misschien van zichzelf wel, maar ja, dat is niet wat wij hebben geprobeerd neer te zetten daar. Ja, en dat was wel goed dat jullie wat anders neerzetten dan ze normaal misschien hebben bij Kunstwerkt? Volgens mij vinden ze dat juist ook wel leuk, dat ja, het een ja, keer wat anders is dan anders. Kan ook wel uitdagend zijn natuurlijk. Dat was dat het voor ons dan ook. Voor ja, ons omdat het de eerste keer is dat we zoiets doen. En verder hebben we vanuit Kunstwerkt gewoon de vrije hand gekregen om in 3 dagen tijd de hele boel op te bouwen. Oké. Okay. De expositie is tot en met 10 augustus loopt die, hè, in Kunstwerkt. Klopt. En wat kunnen mensen dan verwachten? Kan je daar iets over zeggen? Het is altijd lastig om uit te leggen wat kunst is of wat een project is. Maar ja, nou, ik denk dat we ook de vraag een beetje op proberen te roepen. Is dit kunst of is het creativiteit. Mm-hmm. Dat blijft natuurlijk ook een interessante discussie. Kunst kan toch ook creativiteit zijn? Ik vind van wel. Maar ja. ik denk dat iemand die zich professioneel kunstenaar noemt, dat anders ziet. Ja, ja. Jullie zijn geen van alle professionele kunstenaars. Nee, ik denk het niet. Nee. Wel voor een deel. Een deel is wel afhankelijk van de inkomsten. Maar ik denk niet dat we dat zijn. We hebben ook wel... niemand heeft kunstacademie gedaan. Dus we zijn er op een andere manier mee in aanraking gekomen. Ja. En dat kan dus voor het publiek heel verrassend zijn. Wat er nu te zien is. Dat denk ik zeker. Ja. Nou, dan moeten mensen daar maar even gaan kijken. Tot 10 augustus. Kan dat in bij Kunstwerk? Misschien is het handig om even de website te noemen? Dat is denk ik handig. De website is denk ik stichtingkunstwerk.nl. Ja, dan kom je er wel. Schiedam, in Schiedam allemaal. Dan kun je daar kijken naar bijzondere kunst. Wat volgens Giel geen echte kunst is. Of wel niet van echte kunstenaars, heb ik begrepen. Het is niet van kunst of niet van echt of namaak te onderscheiden. En dat is of het kunst is, dat laten we aan de bezoekers om te oordelen. Heel verstandig. Giel Bos, dank voor het gesprek. Heel veel plezier ook tijdens de tentoonstelling. Champagne met How About Us. En dat brengt ons bijna bij de klok van middernacht. Dat betekent dat het er bijna op zit voor de late avondshow. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf, dezelfde tijd, dezelfde plaats, ook weer met Easy Listening. Ga eens naar www.delateavond.nl en like ons op Facebook. Dat vinden we leuk. Wel tussen voor straks moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Fijn dat je erbij was. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda, relinda, que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, esa negra linda, relinda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, relinda, que me echó bilongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda, relinda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, relinda, que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero. Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yeah.